नहीं जवाबों में रहता है जो ख्यालों में अब तक है वो राज है जो के खुलता नहीं क्यों मेरे जहन में तू है अजनबी जाने है क्या सितारों में गर्दिश सी है इशारों में पतझड़ सी है बहारों में तूफ़ान सा है है जो के खुलता नहीं।